افعال عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جانے کا حکم دینا. قلت انما کان ذلک بعد المعرف قال کان ابن عباس رحمۃ. ابن جریج نے عطا سے کہا کہ ثم محلها للبيت العتيق تعلق تو عرفات میں وقوف کرنے کے بعد سے ہے, اور مطلب یہ ہے جب آدمی عرفات میں وقوف کر کے منا آئے گا تو حدی کو نہر کرے گا, پہلے بیت اللہ کا طواف اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرے گا. عطا نے جواب دیا کہ ابن عباس کی رائے تھی کہ کوئی آدمی اگر عرفات جانے سے پہلے طواف کر لے گا وہ بھی حلال ہو جائے گا, اور کوئی بعد میں کرے گا طواف کرے گا حلال ہو جائے گا. اگر کہ ابن عباس کے نسبت کا وہ اس میں منفرد ہیں کہ جو شخص عمرہ کی نیت کر کے آئے یا حج کی نیت کر کے آئے طواف کر کے حلال ہو جائے گا. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں معتمر عمرہ کے بعد حلال ہوگا, اور حاج مشرق کے بارے میں حنابلہ کہتے ہیں اس کا حب یہ ہے کہ خال عمرہ کے بعد اگر صاحب الحکم نہیں ہے تو حلال ہو جائے, اور اگر صاحب الحدی ہے تو شوق حدی کی وجہ سے حلال نہیں ہو سکتا. اور جو شخص قاری ہو وہ بھی حلال نہیں ہوگا. بیان کیوں آپ نے پڑھا, چہرہ کیوں نہیں جائے کیا تمہارا حج کے ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. ان کے ابو موسیٰ عشری کے پاس ابھی نہیں تھی, اس لیے آپ نے ان کو حلال ہونے کا امر فرما دیا. یہ ہے قصد الحج عمرہ. اس کے بعد میں علماء کے تین اقوال ہیں, شیعہ بعض ظاہریہ تو کہتے ہیں قصد الحج عمرہ واجب ہے, اور انتیا شاقیہ مالکیہ کہتے ہیں ناجائز ہے. امام احمد ابن حنبل ان کے اصحاب کہتے ہیں جو سائق الحدی نہیں اس کے لیے مستحب. چلی اسامہ کا اور اس حدیث میں فتح مکہ کا ذکر ہے. بخاری نے اس حدیث کو یہاں بیدار میں ذکر فرمائی, چراہ کرام کی رائے سے یہاں ذکر کرنا ہوا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دخول کعبہ فی الفتح تو متفق علیہ, اور دخول کعبہ فی الحج مختلف کی. امام بخاری نے اشارہ فرمایا کہ جس وقت فتح مکہ کے لیے حضور کا سفر ہوا تو کعبہ کی غرض سے نہیں ہوا تھا, مکہ فتح کرنے کے لیے ہوا تھا. جب اس وقت آپ کعبہ میں داخل ہوئے تو جب حضرت الوداع کے سال کعبہ کی غرض سے سفر ہوا تھا تو اس وقت ضرور کعبہ میں داخل ہونا چاہیے. یہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذہانت سے ایک بات ثابت کر دی. لیکن اگر فتح مکہ میں آپ اسنام وغیرہ سے پاک کرنے کے لیے کعبے میں داخل ہوئے تو اس سے علاج نہیں آتا. حضرت الوداع کے ساتھ سال بھی داخل ہوں, اس لیے کہ اگر حضرت الوداع کے ساتھ آپ کا داخلہ تسلیم کر لیا جائے تو اگر حج کے مناسب نہ صحیح مستحب تو ماننا ہی پڑے گا، تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اگرچہ فقہائے مذاہب نے مستحب لکھا ہے، لیکن مستحب ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ امر مندوب ہے. اگر آدمی بآسانی بلا رشوت اور ظلم زیادتی کے جا سکتا ہے تو داخل ہو جائے. بہرحال یہ روایت حدت الوداع میں اس لانا اشکال سے خالی نہیں. چلیے بالمفتاح مسلم شریف میں ہے، عثمان نے طلحہ اپنی ماں کے پاس چابی لینے کے لیے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا. اس پر عثمان نے کہا یا تو چابی نکالو اور نہ تلوار، میں اپنی کمر سے کھول کر تمہاری گردن اڑا دوں گا. ماں نے چابی دے دی. چلیے تینوں کا رزلٹ ویسا جس وقت آپ نے وہاں نماز پڑھی تو وہاں سے سنگ مرمر تھا، لیکن اب تو وہاں کچھ بھی نہیں باقی رہا. یہ بات بہت غور طلب ہے کہ بخاری نے جس یہاں حضرت الوداع میں کیوں لکھی تھی، ان کے سامنے یہ کتاب بار بار پڑھی گئی. فلبری کے بیان کے مطابق 90,000 اشخاص نے یہ کتاب ان سے پڑھی ہے، تو کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ اس حدیث کو اٹھا کر حضرت الوداع میں نقل کر دی؟ ظاہر یہی معلوم ہوتا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل بس چھوڑ دیا، اور بظاہر وہی نقطہ ملحوظ ہوگا جس کی طرف حضرت گنگوہی نے متوقع فرمایا. چلیے تم پھر غلط لکھا ہوا ہے. چلیے سلیمان حضرت الوداع، یعنی ہم آپس میں یہ چرچا تھا کہ حجت الوداع، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اس کو حجت الوداع کیوں کہا گیا. چلیے ارے مقدے میں کہیں وہ پڑھ لیا کر، تجھے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو بعد میں خود پڑھ لے گا. کہن نائن نہ ہو کر جو بعد کفارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے معلوم ہوا کہ حضرت الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے سب میں اپنی وفات کا اشارہ کیا تھا، تو گویا یہ آپ کی زندگی کا ودائی اور آخری حج، یہی آپ کا اسلام کے بعد پہلا حج تھا اور یہی آپ کی زندگی کا آخری حج. حج باد حاضر حجت الواحد لن يحج بعدها حجت الوداع. فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو حجت الوداع کے علاوہ کوئی حج نہیں کیا. قال ابو اسحاق وابن مکہ اخرى، ابو اسحاق کے سب یہ فرماتے ہیں آپ نے مکہ میں اور حج کیا تھا، یہ ابو اسحاق نے قیاس سے کر دیا، ورنہ حضور نے مکہ میں اور بھی حج کیے ہیں. امام ابن ماجہ نے ابن عباس سے اور تلمذی ابن ماجہ نے جابر سے حدیث نقل کی، حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ حجج حجتن قبل ان یحاضر، اجتن دادم حاضر مطلب جابر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس نے جو ان تینوں حدوں کا تذکرہ کیا اس کا منشا بظاہر سیرت کے اندر وار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس کے زمانے میں قبائل عرب کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے جانا اور خاص طور سے انصار سے ملاقات. آپ نے اللہ کی طرف سے نبوت ملنے کے بعد دعوت کے کام شروع کیا. حج کے زمانے میں منا میں سارے عرب سے لوگ آتے تھے, اس لیے آپ وہاں جا کر دعوت دیتے تھے. سن 11 میں 6 آدمی مدینے سے آئے, ان سے ملاقات ہو گئی. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی, وہ مسلمان ہو گئے. مدینے لوٹ کر انہوں نے چرچا کیا تو آئندہ سال 12 آدمی آئے, یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور آپ سے بیت العقبۃ الاولى کی. اس کے بعد پھر آئندہ سال سن 13 میں 70 آدمی آئے, بلکہ اس سے زیادہ, یہ سب مسلمان ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کا نام بیعت العقبۃ الثانیۃ. یہ تینوں انصار کی ملاقاتیں اور لوگوں کا مسلمان ہو جانا معروف تھا. اسی بنیاد پر جابر ابن عباس نے دو حجوں کا ذکر کیا. سوال یہ کہ معروف تو تین تھیں, دو کا کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ کہ پہلی جو ملاقات ہوئی وہ زیادہ مشہور نہیں تھی, چند لوگ واقف تھے بظاہر جابر ابن عباس اس کا, ان کو اس کا علم نہیں ہو سکا. صرف بیت العقبۃ الاولى اور بیت العقبۃ الثانیہ کا علم ہوا. اس سے ان دونوں حضرات نے نکال لیا کہ حضور نے ہجرت سے پہلے دو بجے, اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یہ سفیان ثوری کہتے ہیں حج قبل حاج رحل, ابن جوزی کہتے ہیں حج حجز اللہ عرف عدد بھا, ابن یسیر کہتے ہیں کان حج کل سن. آخر ابن حجر نے اسی کو اختیار کیا اس لیے کہ مکے کے لوگوں کا دستور یہ تھا جو بھی مکے میں ہوتا اور مریض دل میں ہو اور کوئی معنی ہو وہ ضرور کرتا تھا, تو پھر سید حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کوئی تردد ہو ہی نہیں سکتا. المختصر یہ ہے کہ انصار نے حضور سے دو بیعتیں کی تھیں, اس کی بنیاد پر جابر ابن عباس ہجرت سے پہلے دو حج کو ذکر کیا, لیکن دوسرے اقابر کی رائے ہے ہجرت سے پہلے ہر سال حج کیا ہے, کیونکہ حضرت کا دستور ہی یہی تھا کہ جس کو کوئی معنی نہ ہو حج کرتا. یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی کو روایت کی نقل کرنے میں وہم ہوا, اور وہ یہ کہ حافظ صاحب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی کی حدیث نقل کر دی, بلغ حج قبل مہاجر ثلاثہ حجج, سے پہلے تین حج کیے اور اس کی بنیاد وہ یہ قرار دی تین حضرات کو ہی تین قوم ہوا کرتے انصار سے حضور کی ملاقات یہ تین سال ملاقات ہجرت سے پہلے تین سالوں میں ہوئی ہے سن 11 سن 12 سن 13 لیکن بنی لگ یہ حدیث نہ ترمذی میں ہے نہ نجمی حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو اول میں ذکر ہوئے یعنی حج حجتین قبل ان یہاجر و حج حجتن بعد ان حاجر سے ہوئے وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ميرا من الحافظ قوهم بتا جو حفظ نقل کرتے ہیں کتنی بڑا آدمی حافظ ہو بہرحال اس کو وہم ہوتا ہے قدما کا حفظ مستثنا ہے اللہ نے ان کو حفظ سنت شریعت کے لیے پیدا کیا تھا تو ان کو حافظ الخالق حافظ پیدا ہوا عن جرير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع لجرير استمسك الناس وقال لا تلجوا بعد كفار يسرقوا بعضكم رقاب بعض وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها بعد حرم ثلاث متواليه ذو القعده والارض الزمان استدار كهيئتي يوم خلق السماوات زمانہ لوٹ کر اپنی جگہ سے آ گیا جو اس وقت تھا جس دن کہ اللہ آسمان زمین کو پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ نسی کرتے تھے مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرتے اور مہینوں کے اندر اضافے کر دیتے تھے اس سے یہ شہور گڑبڑ ہو گئے تھے جس سال حضور نے حج کیا یہ سب مہینے اپنی جگہ پہنچ گئے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم کو قطعیت کے ساتھ یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا زمانہ اپنی اصلی حد پر پہنچ گیا یا پھر گڑبڑ موجود ہے چلیے مولانا کے نقطوں میں سے ہے جو میں نے مولانا مرحوم کے علاوہ کسی اور کے کلام میں نہیں دیکھا السنه 12 شهرا منها 4 حرم ثلاث متواليه ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مذر الذي بين جمادى وشعبان اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت فاتى ذنبه چار مہینے شروع حرم ہیں تین مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے اور وہ ہیں رجب وہ ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب مذر یہ قوالی اس وقت صحیح ہوتی ہے جب یہ مہینے دو سالوں کے لیے جائیں اشہر حرم کے شمار میں ادباء بصرہ کی رائے ادباء کوفہ کہتے ہیں ان کو ایک سال سے لیا جائے گا تو اس صورت میں دو مسلسل پڑھیں گے باقی دو مفرق ہوں گے اور کہیں گے پہلا محرم دوسرا رجب تیسرا ذوالقعدہ اور چوتھا ذوالحجہ اس اختلاف کا اثر یہ ظاہر ہوگا اگر کوئی یہ کہے میں اشہر حرم میں فلاں کام کروں گا اور اس کی نظر مانتا ہے تو پہلے قول پر اس کو ذوالقعدہ سے آغاز کرنا پڑے گا اور دوسرے قول پر محرم سے پھر یہ مہینے بعض منصرف ہیں اور بعض غیر منصرف محرم ربیع الاول ربیع الثانی رجب، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، سات مہینے منصرف، اور جمادی الاولی، جمادی الثانی، شعبان و رمضان چار مہینے غیر منصرف، اور سفر کے بارے میں اختلاف اکثر اس کے منصرف پڑتے ہیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں غیر منصرف، اور دو اسباب معرفہ اور تانیس ہیں، کیونکہ الحزن کلها ساعة، ساعات و ساعة مؤنثة چلی. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فتقدر تأذن أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس ذو الحجة. قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى أذن أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس البلدة. قلنا بلى. قال فأي ليس البلدة چلی. کیا بن گئے خدا، اتنا موٹا عائشہ بن نصر دکھتا ہے، چل بس. قلنا بلا. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى أذن أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النحر. قلنا بلى. قال ليس يوم النحر. قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد راسب. قال وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم ويسألكم وسيسألكم عن وسيسألكم عن أعمال فسيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا تجوا بعد جلال أن يدركوا بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أواله يبلغه يبلغه أن يكون فأوعله من بعد من سمعه. وكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت مرتين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان الثوري. كان استعمال هو مراد الكعب أحبار، یہ کہنے والے وہی چلی. لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقالوا قل أي آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. حسن عام، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تام کر دی. یہودیوں کو اگر پتہ چل جاتا تو، یہودیوں کو اگر اس طرح کی بشارت ملتی تو دن کو عید بنا لیتے. تو کعب احبار کہتے ہیں کہ ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر نے فرمایا جس دن اس آیت کا نزول ہوا تکمیلی طور پر وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. فقال عمر اني لاعلم اي مكان مسجدكم جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفون بعرفة. وبه قال حدثنا عبد الله، يعني عرفات میں تھے اور جمعہ تھا، جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے، اور عرفات کا دن بھی عید ہی کا دن ہے، اس لیے کہ اس سے متصل فوراً اگلا دن عید کا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عمر بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحجه، ومنا من اهل بحجه وعمره. واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فاما من اهل بالحج او جواز الحج والعمره ولم يحل حتى يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك، وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم وهو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من مشرق اشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجه ما ترى وهذا مال ولا يهتم الا ان تكون لي واحده فاتصدقوا ثلثي مال. قال لا كنت ابدا. قال لا قلت أبا أتصدق بالشجر؟ قال لا قلت فاسلمت وسلمت عليه، منك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر أن تذرهم. عالة عالة يأتي في الغرب بے سمجھ سا آدمی. جب یہ عبارت ہوتی ہے اور میں ٹوکتا رہتا ہوں بولتا رہتا ہوں اسے تو کہاں رہتا ہے. اے مرتبہ تو نے پی سی کہا ہے تو خلفو لن تخلف وتعمل عملا تبتغي به والفضائل تزددت به ذلك ونفاقا ولعلك تخلف. اس میں اختلاف اقتصادی فوجانی ہجرت کی تھی یا نہیں، صحیح یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی تھی، لیکن جب وہ حج کے لیے آئے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غم کیا. آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ نے جو زمین کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، پھر وہیں ان کی موت واقع ہو گئی، قدرت الہی میں چلی گئی. وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا موسى بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجه الوداع. آپ کو سر حضرت معمر بن عبداللہ ادبی نے منڈا تھا چلی. وبه قال حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا محمد بن بکر قال حدثنا ابن بلال قال اخبرني موسى بن عبد الله نافع اخبره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجه الوداع وهو ناس من اصحابه وفسر بعضهم. وبه قال حدثنا يحيى بن قزاده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حاء قال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره انه اخبر يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بنفسه. بہت اجلت کر کے پڑھنا بے وقت، اور ایسے آدمی کا جس کی صلاحیت کچھ نہ ہو، یہ مضر ہوتا ہے. دوسرا الجھن پڑتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، جہاں دو حرف کوئی آسان آیا آپ اس کو جو لپیٹ دیتے ہیں، روح کو لپیٹنا کوئی چیز نہیں. چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فی منا من حجۃ الوداع یصلی للناس فصارت حمار بین یدی بقاعد الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سئل اسامه وعلى شاهد عن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال هل انك فاذا وجد فجودا نصا. وبه قال انك چلتے تھے جب کشادگی آئے تو نص چلتے تھے، دونوں تیز رفتار کی دو قسمیں، لیکن انق میں رفتار متوسط ہوتی ہے اور نس میں تیز ہو جاتی ہے. چلیے. مزدلفہ میں چلیے. باب غزوۃ تبوک، تبوک ایک مقام کا نام شام میں. یہ غزوہ تبوک ہی تک ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، اور اس غزوے میں حسرت تنگی تھی، اس لیے اس کا نام غزوہ حسرت تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ رومیوں اور عربیوں نے قیصر کو مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے اور وہ اس کا ارادہ رکھتا ہے. آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے پیش قدمی فرمائی اور آپ تبوک کے لیے باوجود تنگی کے صحابہ کرام کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے. یہ رجب سن 9 ہجری اور نومبر 620 عیسوی کا واقعہ. آپ کے ساتھ بعض کہتے ہیں 70,000 تھے ابو ذرا، بعض کہتے ہیں 40,000 ابو ذرا کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں آپ کے ساتھ 30,000 تھے، بعض 40 کہتے ہیں ابو ذرا، 70,000 کہتے ہیں، اور گھوڑوں کی تعداد 10,000 تھی، بعض 12,000 بتاتے ہیں. تبوک تشریف لے گئے، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے قیصر کو خط لکھا، اس کے جواب میں قیصر نے دوسرا ایک خط لکھا، اس دن قیام کر کے آپ واپس آ گئے. کے لیے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ غزوہ تبوک اتفاق سن نو میں اور حجۃ الوداع سن دس میں تاریخی ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ غزوہ تبوک کرتے اس کے بعد حجۃ الوداع. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی مخالفت کیوں کی ہے؟ علامہ زرقانی مالکی کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آخر المغازی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے اس کو سب سے آخر میں فرمایا. مسند احمد وغیرہ کی احادیث میں آخر المغازی ہونے کی تصریح کو اس کی طرف اشارہ کیا. ہمارے اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ منتہائے وفود بیان کرنا چاہتے ہیں. فتح مکہ کے بعد وفود کا سلسلہ شروع ہوا اور تبوک تک باقی رہا. فتح مکہ سے پہلے اور تبوک کے بعد وفود کی شاد و نادر آمد. لیکن اس کال یہ ہے کہ اگر امام بخاری حجت الوداع کو مؤخر کر دیتے تب یہ مقصود حاصل ہو جاتا. بہرحال غزوہ تبوک آخر الغزوات ہے، لہذا حجت الوداع سے پہلے لانی منزی سب سے آخر میں ذکر کرنے کی وجہ سے اس کے آخر المغازی ہونے کا اشارہ مل جاتا. اور وفود کے ابواب کے بعد اس باب کو لانے سے بھی یہ اشارہ مل جاتا کہ وفود کا سلسلہ غزوہ تبوک تک چلتا رہا. اس لیے یہ ایسی مشکل ہے کہ کوئی جواب نہیں چلتا نہیں ہے، ضمن غالب یہی ہے کہ یہ بے ترتیبی ناسخین کتاب کی طرف سے آئی. اور اگر امام بخاری نے جان بوجھ کر دیا ہے تو پھر حضرت امام کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ترتیب مندوب ہے، واجب نہیں ہے. لہذا اگر کہیں ایسی بے ترتیبی ہو گئی تو اس کو انگیل کر لیا گیا ہے. بسا اوقات مصنفین کو یہ مضمون کسی جگہ بیان کرتے ہیں اور وہ مضمون دوسری جگہ کے زیادہ مناسب ہوتا ہے، لیکن اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ اتنی بات کو پڑھنے والا کون سمجھ لے گا. واللہ تعالی سنی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي قرة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ارسل من اصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله الحملان اساله الحملان لهم حملان سوال ما يركبون عليه كلين ثم ما في جيش الأسرة وهي غزوة تبوك وقضي يا أمير الله إن أصحابي أرسلوا إليك لتحملهم فقال لا أحملكم على شيء فوافقوه وغزوان ولا أدعو ولا أدعو جب میں پہنچا تو آپ ناراض تھے چلیے ولا أدعو ورجعنا فزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه فرجعنا إلى أصحابه فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ألبس إلا سوائل اور دوسری روایت میں وارد ہے خمس زوجی غرل سورا، بعض روایات میں تین کا ذکر ہے. ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوں مختلف دفعات میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ مزید دو دیے ہوں، پھر مزید ایک دیا اور دے کر فرمایا ہو خود حاضین القرینین وحاضین القرینین وحاضین القرینین، اور اس سے اشارہ ہو ان جوڑیوں کی طرف جو سارے اونٹوں کو ملانے کے بعد بن جاتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلاسل سے مراد جوڑیاں تو پھر اس حدیث کے ساتھ ہو روایت مربوط ہو جائے گی، اور خمسہ والی روایت کی یہ توجہ ہو سکتی ہے کہ پانچ ایک ساتھ دیوی نہیں دے دیے گئے اور چھٹا بعد میں آیا اس کو جوڑ دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا حاضین القرینین، یعنی اس کو پہلے کے ساتھ ملا لو گے تو ایک جوڑی تیار ہو جائے گی. یعنی تمہاری بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں لیکن جب تم کہہ رہے ہو تم ساتھ چلتی چلیے میرے اعمال میں سب سے قابل اعتماد ہے، یعنی اس میں میں نے بڑی مشقت برداشت کر کے شرکت کی ہے، اس لیے مجھے اپنی سمجھ پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کافی اعتماد ہے. چلیے حدیث کہیں پڑھی ہے نا، انہیں کافی پڑھی ہوگی نا، ایک دن پڑھ لی ہوگی. ہاں یہی بات پرانی پڑھی اس لیے بھول گئے، وہ شرم کہیں گے. ابھی مسلم میں بار بار یہ حدیث نہیں آئی ہے. چلیے سید ہو پہلا سنیت ہو چلیے غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک پیش آیا، وہ بخاری کی شرط پر مفصل طریقے پر ان کو پہنچا ہوا، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے مستقل عنوان دے کر اس کو ذکر فرما لیا. قصے کا مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غزوے کا اعلان کر دیا، لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی، کعب ابن مالک کے سوچتے رہے میرے وسائل اس وقت موجود ہوں، میں جب چاہوں گا تیاری کر لوں گا. اسی میں ان لوگوں پردہ ہو گیا اور حضور روانہ ہو گئے اور یہ تیاری نہیں کر سکے گا. بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بات پوس فرمائی، صاف صاف بات کر دی کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، فرمان محاورت صدق انہوں نے معلومات نہیں کی. ایسے دو اور آدمیوں کو معلومات معلوم کیا, ایک مرارہ ابن ربی, دوسرے ہلال ابن ربی. اللہ نے حضور نے یقین کو مانگے تو اللہ کے فیصلے پر موفر کر دیا. 50 رات گزرنے کے بعد ان کی توبہ نہ لیں گے. چلیے اس سے یہی تینوں اسباس مراد ان کا نام دیا. تخلیق سے مراد ان کے معاملے کو مؤخر کر دینا ہے. یہ تینوں مرارہ اور دار اور ہلال, ان تینوں کو یاد رکھنے کے لیے مکہ کی ترتیب یاد رکھی جائے. چلیے مکہ سے ان تینوں کے نام کو یاد رکھا جا سکتا ہے. چلیے کہتے ہیں میں کسی غزوے میں پیچھے حضور سے پیچھے نہیں رہا, ساتھ رہا سوائے غزوے تبوک کے, اور غزوے بدر میں شرکت نہیں کی لیکن وہاں پہ اعتراض ہوا نہیں پہنچی. وہ تو اتفاقاً اچانک پیش آ گیا. چلیے یعنی کوئی وقت مقرر نہیں تھا, بلکہ اچانک واقع ہو گیا. چلیے اسلام احتا کرنا, ہم نے ایک دوسرے سے عہد لیا تھا مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر نکل. میں لیلۃ العقبہ کے بدلے میں مشہد بدر کو اختیار کرنا پسند نہیں کروں. یہ ان لوگوں کی رائے تھی ان کو لیلۃ العقبہ کی شرکت ملی اور بدر کی شرکت نہیں مل سکی, لیکن جمہور صحابہ اور تمام امت کی رائے یہ ہے کہ شرکائے بدر افضل, شرکائے بیت العقبہ سے اس لیے وہ بیت العقبہ سے اسلام کو مدد ملی, لیکن جو عزت و شوکت جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کی وجہ سے اسلام کو ہوئی, وہ بیت العقبہ میں شرکت کرنے والوں کی وجہ سے نہیں. چلیے اشہر آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی جنگ کرتے تو توریہ کرتے تھے, جانا کہیں وہ پوچھتے تھے راستہ تاکہ کسی کو پتا نہ چلے بائے. یعنی وہ غزوہ تبوک پیش آیا تو آپ نے صاف صاف کہہ دیا. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تمام سخت گرم, دوسری وجہ یہ ہے کہ لمبا سفر درپیش, کٹیل میں عظیم پتا کرنے, اور تیسری وجہ یہ کہ ایک بڑے دشمن سے مقابلہ, لہذا لوگوں کو ہر چیز بس کے سامنے رکھ کر تیاری کرنے کی ضرورت تھی. چلیے والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر ولا یجمعون کتاب حافظ یعنی کسی کتاب ان کا نام لکھا ہوا نہیں تھا اور کتاب حافظ کے نہیں دیوان مراد ہے دیوان دفتر جس یعنی رجسٹر جس میں لوگوں کے نام اور پتے درج کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر نے سب سے پہلے تزوین دواوین کی. چلیے اتنا بڑا مجمع تھا کہ آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر چھپ جائے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا. اللہ کی وحی الہی راز پاس کر دے. چلیے طاقت استعمال ہو علاج جب پھل پک رہے تھے سایہ خوب ہو رہا تھا. چلیے میں روزہ نہیں